بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا ناني موز رمضان mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala fi sharh ma'ali al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia qawl al-musannif rahimahullah ta'ala قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذه دعوته صلى الله عليه وسلم النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد إن يدعو ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali mitume wote aliowatumiliza Allah subhanahu wa ta'ala walikuja kulingania katika tauhid na kuwaonya watu na kuwatahadharisha kutokana na shirk wa hadha alladhi yajibu an yasira alayhi ad-du'atu fi da'watihim أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء نهيلي نلو لواجيب أمبالو نواجب كندنالو نكولفواتا كوالنغانيزي ووتي ونولنغانيا كتك دينه كتك دعوة زاو نلزيمة وتليم كازو jambo la kuwaonya watu kutokana na shirk na kuwalingania katika tauhid kabla ya jambo lolote lingine wa illa lam takun da'watuhum ala manhajir rasul sallallahu alayhi wasallam bal yakunu qad khalafa ijma' ar-rusul yoyote ambaye alingania bila ya kutilia mkazo katika tauhid na kukataza watu kutokana na shirk amekhalifu ijmaa ya mitume wote kuanzia mtume Muhammad sallam kuja juu wale waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala alayhi wassalatu wassalam يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وزبده يا دعوه يا mitume wote من لدن نوح عليه الصلاة والسلام مباككم تميت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء زبدة يا دعوة أنبياء ركوة كننغانية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لكننغانية كتك توحيد نكوون يواتك تكمانا الشرك نوكسوما كتك قصص الأنبياء كتك قرآن utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia da'wa za mitume mmoja baada ya mwingine wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru na wengineo katika mitume wa Allah jambo la kwanza wanaosikilizisha kaumu yao ibudullaha ما لكم من إله غيره الدعوة إلى التوحيد والإنذار عن الشرك كل غنية كتك توحيد نكوون يواتك تكمانا نشرك نهين لينجي سهالي يا وإسلامك فتعز الله سبحانه وتعالى أمي وإلكيز متومواك وتي katika hii njia ambayo ndiyo sahali kabisa ikiwa watu kweli wataka kurudi katika izza ya Uislamu la budda an yuhaqqiqa at-tauhid, ni lazima mwanzo wa hakiki jambo la tauhid. Bila ya tauhid kusimama sawa sawa katika nyoyo za Uislamu, hawawezi kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bali hakuumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi na huyu mwanadamu na jini, bali hakuteremsha vitabu wala kutumiliza mitume wala kuweka jihad fi sabil illa li ajli tauhid. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hivyo malengo hata ya jihad fi sabilillah ni kwa ajili ya kuhakiki tauhid. Na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu kwa ajili ya tauhid, akatumiliza mitume kwa ajili ya tauhid, akamuumba mwanadamu au akamuumba mtu na jini kwa ajili ya tauhid. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay yuwahhidun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada. Na aya zinazozungumzia umuhimu wa suala zima la tauhid ni nyingi sana katika kitabu cha Allah, kadhalika katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikosa usingizi akijua kuna mahali ashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu lis-sahaba man yurihuni min dhil khalasa, ni nani atakayenituliza roho yangu na moyo wangu kutokamana na sanamu la dhil khalasa liko likiabudiwa Yaman. Wakatoka masahaba wale ambao asili yao ni Yaman, wakaenda mpaka kwenye ile sanamu wakalivunja vunja kisawa sawa, kisha wa mtume mmoja katika wao arudi mbio kwa mtume sallam yubashiruhu annahum qad kasaru dhal khalasa, washavunja ile sanamu wakalimaliza. Kwa mtume sallam alikuwa hana raha ikiwa kuna sehemu ambayo ashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiangalia katika hali yetu leo sisi tunaoishi, ikiwa wewe ni katika watu wa tauhid umeisoma na waijua shirki wajiepusha nayo, basi pengine kuna jirani yako mushrik au kuna mwenzako ni rafiki yako pengine afanya mambo ya shirki wal iyadhu billah, njia moja au nyingine wakumbana na watu ambao wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi tukipita mabarabarani tuone yale mabango yanayobandikwa na waganga ya kishirikina, yale watu walinganiwa katika shirki, na pengine mtu apite wala isimguse katika roho yake kuwa hapa kwalinganiwa watu wende wakamshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi hili ni kwa sababu ya watu kutofahamu ule uzito wa dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma ahlaka Allahu al-umam illa li ajli shirk, umma waliadhibiwa na Allah hawakuadhibiwa isipokuwa kwa sababu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila umma uliangamizwa wameangamizwa kwa madhambi, na dhambi kubwa waliokuwa nayo ashirku billah, wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo lau kama mtu ataiba viatu hapa msikitini, mfano Waislamu wakamshika uwaje wakadi anaiba viatu kwa shilingi 500 yebo yebo, si shilingi 200, lakini mwaona watu waiba akida za watu mabarabarani, mabango yale yabandikwa, hakuna mtu yote la yuharikuna sakina. Lakini akiguswa shibr wahid bas تحت القلب البطن خلاص مظاهرات مكاتب مpanda bei maji ya mpanda bei kadha mpanda bei, lakini haangali alqalb ambao ndio aqida na tauhid. Wengi katika watu jambo hili wamelizembea sana, na ukilingania katika tauhid hivi unavyozungumza, sijui wallahi tupange vipi ya maneno ili tueleweke, lakini hivi unavyozungumza waona sasa kuingiliwa watu pale. Ya jamaa ittaqullah fi anfusikum, tauhid asas da'wati ar-rusul. Bila tauhid hakuna da'wa, wallahi wachezea nafsi yako ukiwafanya da'wa na hulingani katika tauhid. Bal la budda min at-tarkiz, yani kama yawezekana 99% katika da'wa iwe ni katika tauhid. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فلا بد من تأصيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور. نلزيم جنب الأكوانزا كوكهم سنج ولويك وتوحيد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه سبحانه، كمبكيش الله وكلا أنبت أستحق الله سبحانه وتعالى. منزهم سنج ويكوي كسوا ساوا كتكنيو زواتو كيشا كنا تشفواتا لمنبو منجيني، لأنها لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيد، وسبب مامبو هيا تنجيني إسبوكو كوكيوا نتوحيد. Hata akhlaq za watu hazibadiliki ikiwa hakuna tauhid. Tauhid ndio kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ilmu itakuwa ni mzito na muhimu zaidi kuliko ilmu ya kumsoma ni nani Allah subhanahu wa ta'ala na kila anachostahili Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona akhlaq za baadhi ya madaris zetu wale watoto akhlaq zimezorota kabisa. Si kwa sababu hawafundishwi akhlaq, la. Madaris za Kiislamu zafundisha mwanzo mpaka mwisho akhlaq. Lakini ukiangalia katika upande wa tauhid, ikiwa watu watazembea, wallahi wasalul hajj. Ana akhbarani akh huna, walikuwa na mkutano, sitaji wapi, lakini wa madrasa. Mmoja katika kamati ya madrasa, msimamizi, walikuwa lalamika kwa watoto bana wachoka, hawapati nafasi ya kupumzika, wakitoka shule madrasa, madrasa shule, hawapumziki. Mmoja wao akasema kuna hii mada hapa yaitwa tauhid na at-tajwid, limadha la nudammij at-tajwid ma at-tauhid, la yafham ايش الفرق بين التوحيد والتجويد. Aona kuna kama saja tajwid tauhid izi mfanana izi mdammiji tawahid fi tajwid inna lillahi wa inna raju hatha alqaim ala almadrasa kifu bitulab ikiwa fiki ahadihi alinsan ma yaarif yufarrik baina tawahid wa tajwid. Wallahi yaskitisha, musiba azima, musiba. Kwa katika madaris zetu ikiwa tutaka akhlaq za watoto zibadilike, arifhum man huwa Allah, arifuhum man huwa Allah. Wallahi mtu akijua nani Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanya mchezo. Daraja ihsan mtu hafikii mpaka awe na tauhid ya kisawasawa, yaarif man huwa Allah. Watu wafanya maasi kwa sababu ma yaarifun man huwa Allah. Yule bwana aliyekuja man hadith hadha tukullima fi, akamwambia rasul inna nastashfi'u bika ila Allah wa nastashfi'u billahi ilaik mithl hadha al-kalam. Qala wayhak atadri ma Allah, wayhak atadri ma Allah, wewe wamjua Allah nani kwa eti wamuomba Allah awaombe nyinyi shafa'a kwangu mimi nani wamjua Allah. Sasa mtu akimtambua Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhimuhu. Yaqulu rabbul alamin wama qadarullaha haqqa qadri, wala hawakumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala haqqi ya vile anavyostahiki kuadhimishwa. Kwa sababu gani? Sababu mtu hamtambui Allah subhanahu wa ta'ala. Usipomjua Allah, kila aina ya madhambi utafanya bila ya kujali. لكن الذي يعرف الله لأجل ذلك يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. كونين علماء أخشى الناس لله لأنهم يعرفون الله ومتنبوا ناني الله سبحانه وتعالى. قال فلو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق شكولين فان watu wamewacha zina, wamewacha kunywa pombe na ulevi, wamewacha wizi, wakasifika katika na kila sifa nzuri na akhlaq nzuri na amali njema, lakinnahum lam yatruku shirk, lakini hawakuacha shirk. Fala faidata min hadhihi al-umur wala tanfa'uhum, wallahi hakuna faida yote ya mambo yote wanayofanya wala hayanufaishi chochote maadamu ndani yake kuna shirk. Na hapa ndio tuonyesha baadhi ya watu wafanya makosa. Sema angalia dualul kufur taqaddamu kadha, ya jamaa haulai kufar wayakfik hadha, kafaru billah wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, hata wakafanya nini pia aweke time ahadi yake afanye nini afanye yote asaidie afanye, lakini amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hakuna hasana yoyote ina faida yoyote ikiwa mtu ni mushrik. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, haba'an manthura, kama vumbi lililopigwa na upepo, hakuna chochote katika amali yake itakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala bainama law salima al-insanu min ash-shirk, upande wa pili law kama mtu atasalimika na shirk, وعنده كبائر دون الشرك نا انا مذنبي مكبوا يفاني chini ya shirk, فهو مرجو ان يغفر الله له او يعذب بقدر ذنوبه, huyu tutarajia huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamee au akiadhibiwa ataadhibiwa kwa kadri ya nini ya dhambi. Ya ibn adam law ataitani biqurab al-ard khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من عظم فضل التوحيد. توحيد فضل لكن كوب وكياس شكوى كتك حديث قدسي الله سيما ايوه منادام لو كموتني جدي ميمي ننفان وهي أرض مذامي كيشوك كتانا ميمي ونشركيش نجوشوت نتاكولتي انفانواك مغفرة نكسامين. Kwa sababu gani? At-tauhid. At-tauhid. Qala walakin ma'aluhu ila al-janna li'annahu muwahhid, ata kiadhibiwa mwisho wake ni peponi sababu ni muwahhid. Fat-tauhid huwa al-asl wal-asas, tauhid ndio msingi wa kila kitu. Wala najata illa biwujudi at-tauhid awwalan, na mtu hawezi kuokoka na moto wa jahannam isipokuwa jambo la kwanza kabisa ni lazima awe na tauhid. Tauhid. Walidhalika yajibu tarkizu alayhi, ni wajib tarkiz ya da'wa iwe ni katika tauhid. Tauhid, tauhid. Walhamdulillah, yani katika masajid lau kama kungekuwa halaqat baada ya salawat al-usul al-thalatha qawaid al-arba' al-usul al-sita nawaqid al-islam tukarrar hathi rasail, ikiisha watu waregeshwa tena wasome mpaka kitabu tauhid, waregeshwe tena hakadha. Mtu asiseme kuwa khalas arafna tauhid, la, ya ayuha alladhina amanu aminu lam yu'minu, la, Allah shawaita ya alladhina amanu kisama aminu, fala budda min tajdidi al-iman wa tauhid fi al-qalb, daima kila wakati fa tajdid, ujikumbushe. Ukifanya hivyo utajikuta mpaka katika matamshi yako unaotamka wachunga sana na kuogopa usije ukateleza ukatamka neno. Wallahi kalima moja mtu anaweza kutamka, yahwi bihadhihi alkalima fi jahannam 70 kharifa, neno moja laweza kumfanya mtu akatumbukia ndani ya moto wa jahannam umbali wa miaka 70. Yahlifuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. انغاليا هابا الله سبحانه وتعالى أونيشا وزيت وكلمة نتو متمك كلمة الكفر وجواجي أو أتجواجي كتشونغ ولميواكو نمانينو نو يزنغمزا إكيوا هو يجوي توحيد Wangapi katika watu leo yatakallamun bikalam ndani yake ukiangalia kuna shirk asghar, ama pengine mtu azungumze maneno ya kufur wa huwa la yadri. Kam min an-nas yastahzi'un bid-din al-yawm, leo watu wameishi katika kucheka cheka kuchekeshana mpaka mwisho mtu afanye istihza bid-din, hajui kama hii ni katika nawaqidul islam wala yubali, kwa sababu hajui tauhid, hajui hizi ni katika nawaqidul islam. Wallahi khatari jamani, ni khatari sana. Na mimi mara ngapi nawatajia mifano, watu wafanya mzaha na janna, watu wafanya mzaha na nar, watu wafanya istihza na ibadat. Da'iya yad'u ila Allah, alingania wewe wataka kuingia peponi kwa swala swala tu. Hani ishi salama hii min arkani al-islam? Nyinyi waislamu wataka kuingia, wewe wafikiri mchezo waingie peponi tu kwa kuswali swali tu? Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika hum alwarithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Hai aya tena na wapi? Mtu afanye istihza na ibada, yani imekuwa mpaka walinganizi pia wafanye istihza. Leo mtu hana mfano wa kuupiga yeye, akwambia bwana kuna mambo mingi ya kufanya, nyie hamkuona isipokuwa kuweka weka ndevu tu? Ndevu ndo zitakutia peponi wewe? Na kuvaa nguo fupi fupi tu? Ya akhi, ma ra'ait shay illa hadhihi al-umur, hukuona mfano wote? Ungesema mwataka kuingia peponi kwa kuzini, kwa kuiba? Watu waingii peponi kwa kuiba na kuzini, mcheni Allah. Aa, mwataka kuingia peponi kwa ndevu? Toeni pesa bwana. La hawla la quwwata illa billah, inna lillahi raji'un. Yani hukupata mfano wewe, mfano mtu akupiga isipokuwa ufanye istihza na dini. Tayib, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da im, hadha kufr. Qala فالتوحيد هو الأصل والأساس ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا ولذلك يجب التركيز عليه والعناية به دائما وأبدا. دائما وأبدا وتوتدي مكازك كسؤال التوحيد التوحيد التوحيد مبكمت. والله في اليمن أهل السنة والجماعة يسمونهم أصحاب التوحيد. وكين رح حضرموت كوله وكوانبيع ناني وجه أبا كونك فين يدعس أصحاب التوحيد؟ يا خير أصحاب التوحيد وكي جواوز ممزة توحيد مبكى وتويت أصحاب التوحيد. ليش؟ صب العناية والتركيز، تركيز يوتك كتك جنب التوحيد مبكى أصحاب التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم التوحيد حتى على الحمار، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. على الحمار يدعو إلى التوحيد. نحن في المساجد لا ندعو إلى التوحيد، watu msikitini pia walingania katika tauhid. Mtume sallama hakuacha sehemu ambayo atalingania katika tauhid isipokuwa atalingania alayhi salatu wassalam, mpaka kabla ya kufa kwa Mtume sallama: la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yuondoka Mtume sallama duniani baada ya tahadharisha na njia zinazowapelekea watu katika shirku al-iyad billah. Qala: والعناية به دائما وأبدا ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، كولنغانيا واتو كتك توحيد كوفنديشا واتو توحيد، وأن يبين لهم ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. وبين الشيء وتوحيد ما ناكل لهم كمبوكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة نكيلا نشستحقي الله سبحانه وتعالى نيزي عبادة مسيون نصوالة بكياك نزاك نصوم عبادة ينجي ندني yake التوكل ينجي ندني yake الخوف ينجي ندني yake الدعاء ينجي ندني yake كذا وإليزيه هذه عبادة. وما معنى الشرك؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله ni kumsawazisha siyekuwa Allah na Allah katika jambo lolote lile ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukilipeleka kwa siyekuwa Allah, wewe ni mushrik. Kuchunga hili jambo lielezwe, liwekwe wazi kwa watu. La budda an ya'rifa almuslimu hadha al-amr wa yatahaqqaqu minhu, lazima muislamu hili jambo alifahamu, tena siku lifahamu juu juu, awe amekitamizi amelihakiki kisawa sawa na kulielewa. Wa yatafaqqadu nafsuhu hatta la yaqa'a fi shay'in min ash-shirk aw yukhillu bit-tawhid, asema aw yakhilla bit-tawhid, asema na awe ajiangalia nafsi yake, hatta la yaqa'a fi shay'in min ash-shirk, ajiangalia mtu nafsi yake siji akaangukia katika shirk, na ikiwa jambo anashaka nalo asifanye mpaka aulize, hivi ndivyo ninavyotakana, je nikifanya hii ni sawa ama nikifanya nitaingia kwenye shirki mimi. Achunge sana, si chinja chinja, yadhbah yadhbah. Wallahu musta'an. Wallahi tuishi katika mujtamaa wa ajabu sana, yani suala la shirki watu walichukulia kama ndogo sana. Mimi nimeona clip moja moja ulizo kuhusu الذبح للجن، يقول أنت بخيار إن أردت إذبح وإلا سمو كتاكا ويبوانا مشنجي وليجيني وسبوتاكا وسمشنجي أين نينو كتاكا فاني وكتاكا وسفاني سيو مفاهمو أنو كتاكا فاني الشرك وسبوتاكا وسفاني هزو ممزك وكيلي كتاندو نشرك kumshirikisha Allah subhanahu kitamtoa katika Uislamu. Sasa ikiwa huyu ni mlinganizi hajui kama kuchinjia jini ni shirki, tena shirkun akbar mukhrij min almilla, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la, hii ndio da'wa aliyokuja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo mtu ampa mtu khiari baina ya kumchinjia jini akipanda ila kusema nataka kuchinjiwa, asema wewe una khiari, ukitaka chinjie, ukitaka mwache, wala usipomchinjia haina neno, na ukimchinjia pia haina neno. Uffilla. Qala fala budda min hadha al-amr wala budda an taquma ad-da'watu ala hadha al-asas. Maneno mazuri sana, hili jambo ni wajib, la budda minhu, na da'wa yoyote ambayo haitasimama juu ya misingi ya tauhid ni da'wa fashila, da'wa fashila. Mtu anayesema kuwa la yuqimu al-insan ad-dawla al-islamiyya bid'a'at al-tauhid kadhab. Al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na al-Imam Muhammad ibn Saud ndio walioasis ad-dawla as-Saudiyya wa ila al-yawm juu ya misingi ya tauhid. Jambo la kwanza kabisa wakawalingania watu katika tauhid, ikasimama daula nzima. Tayib, aina hizb at-tahrir 100 sana wakadha tafkhim, bila da'wa ila tauhid hakuna kitu kitasimama. Daula ya Kiislamu insimama kwa misingi ya tauhid. Fanyeni siasa mtakazozifanya ikiwa hamlinganii watu katika tauhid, wallahi haitasimama daula ya Kiislamu kisasa, haiwezekani. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna lakin bi shart ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Tukihakiki tauhidi kisawa sawa, basi biidhnillahi ta'ala daula ya Kiislamu itasimama. Bidun tauhid hakuna mali tutafika, hatuwezi kufika mali popote. Wallahu almusta'an khairan inshaAllah. Nasallallahu yahdiyana yuthabbitana ala alhaqi hatta nalqahu wa huwa radin anna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.